Enbiya Suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani? قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Resul dedi ki, Rabbim gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir. O öyle mükemmel işitir, öyle mükemmel bilir ki. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ Hayır, dediler. Bu adgâsu ahlam, karışık karışık rüyalar. Yok yok, böyle değil. Anlaşılan onu kendisi uydurmuş. Hayır, bu da değil. Galiba o bir şair. Öyleyse, önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden, istediğimiz mucizeyi bize göstersin. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ Kendilerinden önce imha ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız, bunu bilenlere sorunuz. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِبِينَ Biz onları yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık. Hem dünyada onlar ebedi olarak da kalmadılar. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Muhakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ Onlar bizim baskınımızı hisseder etmez, derhal bineklerine yönelip kaçmaya yeltendiler. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا اِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ ف۪يهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ Yok dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki sorguya çekileceksiniz. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Eyvah dediler, gerçekten biz zalim kimselermişiz. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki, biçildiler, sönüp kül oldular. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Faraza yapacak olsak, öyle yapardık. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Hakkı batılın tepesine indiririz de, beynini parçalar, bir anda canı çıkar o batılın. Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü, yuh aklınıza, yazıklar olsun size. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa onun mülküdür. Onun nezdindeki melekler, ona ibadeti ne gurur meselesi yapar, ne de ibadetten yorulurlar. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Gece gündüz usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler. اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ Buna rağmen yine de onlar, yerde bir takım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile tanrı edindiler. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Halbuki gökte ve yerde, Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ Yine de tuttular, onun yanı sıra başka bir takım tanrılar edindiler. Ey Resulüm! De ki, iddianızı ispatlayın, delilinizi getirin görelim. Böyle bir delil de getiremediklerine göre, de ki, işte bu tevhid, benimle beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple de ondan yüz çeviriyorlar. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Nitekim senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yok. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler, onun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ O, onların yaptıklarını da, yapacaklarını da, açıkladıklarını da, gizlediklerini de bilir. Onlar sadece, onun razı olduğu kimse hakkında şefaat ederler. Ona duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ Onlardan kim çıkıp da, onun yanı sıra ben de ilahım diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. أَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ Hakkı inkar edenler görüp bilmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir bütün idi. Onları biz ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmayacaklar mı? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hala gökteki delillerden yüz çevirmektedirler. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kah şerle, kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. وَإِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ Kafirler seni görünce, bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam? Diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahman'a gelince, onun anılmasını reddediyorlar. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsan, yaratılışça çok acelecidir. Hele durun biraz, beni de aceleye getirmeyin. Yakında ayetlerimi size göstereceğim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ama yine de onlar, gerçeği söylüyorsanız gösterin artık bu azabı. Bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz diye söyleniyorlar. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Dini olduğu gibi bu azabı da böyle inkar edenler, onun tepelerine ineceğini, o ateşin, yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Onların beklentilerinin hilafına, o ateş öyle apansız gelecek ki, kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ De ki, geceliğin, veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı, o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? Ama bunu bilip kendisine yönelecekleri yerde, onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmekteler. اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ Ne o? Yoksa akılları sıra, onların bizden başka kendilerini savunacak tanrıları mı var? Nerede? O tanrılaştırdıkları nesneler, kendi kendilerini bile koruyamazlar. Öyleyse o müşrikleri, bize karşı hiç mi hiç koruyamazlar? Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler. بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ Kaldı ki biz onlara da, babalarına da nimet verdik. Öyle ki, uzayan ömürlerinin tadını çıkarıp avundular. Ama hükmümüzün yere yönelerek onu yavaş yavaş eksilttiğini görmüyorlar mı? Durum böyleyken onlar nasıl galip gelebilirler? قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar. وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah! Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstahak etmekle kendimize zulmetmişiz derler. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Biz kıyamet gününe mahsus, öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki, hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığınca da olsa, yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ O müttakiler, görmedikleri halde Rablerini gıyabında tazim eder, ve hem de kıyametten, o duruşma saatinden korkup titrerler. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ İşte bu da sana indirdiğimiz kutlu bir mesajdır. Hal böyleyken siz onu inkar mı edeceksiniz? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ O vakit babasına ve halkına, ''Nedir bu karşısında durup taktığınız heykeller?'' dedi. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ Biz dediler, Atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ Onlar, Sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? Dediler. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذ۪ي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ Yo, şaka ne demek, dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz, ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. وَتَاللّٰهِ لَأَك۪يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِر۪ينَ Ve içinden Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim, diye ekledi. فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا Dönüp de olanları görünce, dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ İçlerinden bazıları, sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا Söyle bakalım İbrahim dediler. Sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ Belki de dedi, şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. فَرَجَعُوا اِلَى فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Bunun üzerine vicdanlarına dönüp, içlerinden, asıl zalim İbrahim değil, bu aciz putlara ibadet edip, bel bağlayan sizler, biz müşriklermişiz, dediler. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَٰئِ يَنْطِقُونَ Fakat bunu dışa vurmayıp, sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e, bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin, dediler. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ O halde dedi, Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e. Serin ve selamet ol ona. وَأَرَادَ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Onu Lut ile beraber kurtarıp bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. لُوطَ دَ hüküm ve ilim verdik ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup, onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ Süleyman'a da şiddetli rüzgara amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Kendisi için dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri, şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ Eyyub'u da an. Hani o, ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere, hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. وَاِسْمَاعِيلَ وَاِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ İsmail'i, İdris'i, Zülküfl'i de an. Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ Zünnûn'u da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi, sensin ilah. Senden başka yoktur ilah. Sübhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim. Yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ Zekeriya'yı da an. Hani o, ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki, lütfedeceğin evladım bana varis olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, herkes fanidir. Herkesten sonra baki kalan, bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu hem oğlunu cümle alem için bir ibret yaptık. اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa, onun gayretleri inkar edilmez. Yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ Nihayet Yevcuc ve Mevcuc'un setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, İşte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler. İnnekum ve mâ ta'budun min dûnillâhi hasabu cehennem entum lehâ vâridûn. Hem siz, hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar, hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. لَوْ كَانَ هَا أُولَٰئِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haberde işitmeyeceklerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا Ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ O en büyük dehşet, sura ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaat olunan gün bugündür diye karşılarlar. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ Gün gelir, gök sahifesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Şu kesindir ki biz, zikirden, Tevrat'tan sonra, Zebur'da da, dünyaya salih kullarım varis olacaklar, dünya onlara kalacak diye yazmışızdır. اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. İşte bunun içindir ki ey Resulüm, biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ De ki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır. Hâlâ mı ona teslim olmayacaksınız? فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ Yine de yüz çevirirlerse de ki, işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde Hakk'a çağırdım. Artık tehdit olunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma taktumun. Şüphesiz ki Allah sözün açık olanını da gizli olanını da bilir. Hem sizin gizlediğiniz şeyleri de bilir. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir. قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Resulullah sonunda şöyle dedi. Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegane müsteandır. Hac Suresi 78 ayet olup, ekseriyetin kanaatine göre Medine'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhen nâsü ittakû rabbakum inne zelzeletes sâati şey'un azîm. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ. Onu göreceğiniz gün, çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın, çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. O şeytan ki, alnında adeta şöyle yazılmış. Bu, kendini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler. Ya eyyuhen nas in kuntum fi raybin min el ba'th fa inna halaknakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız, bilin ki biz sizi ilkin topraktan, sonra bir nutfeden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki, kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün. Ama oraya bir su indirince, çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da, gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Ve çünkü ölüleri dirilten de O'dur. Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Ve şunu da bilin ki, o kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. O vakit kendisine, işte bu, dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz, denilir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Öyle insanlar vardır ki Allah'a sırf bir hesaba binaen imanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse, onunla huzur bulup sevinir. Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsa, yüzüstü dönüverir. Dünyayı da, ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur. يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Allah'tan başka kendisine zarar veya yarar sağlamayacak şeylere yalvarır. İşte besbelli sapıklık budur. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. Hatta bazen de kendisine zararı yararından çok olacak kimselere yalvarıp yakarır. Ne kötü bir efendi! Ne fena bir yandaştır o. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Gerçek şu ki, Allah iman edip, makbul ve güzel işler işleyenleri, zemininden ırmaklar akan cennetine yerleştirecektir. Elbette Allah dilediğini yapar. مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيرُ. Kim Allah'ın elçisini dünyada ve ahirette desteklemeyeceğini zannederse, haydi öfkesinden bir ip alıp tavandan uzatsın, boğazından geçirsin. Sonra nefesini kessin de bir baksın. Bulduğu bu tedbiri, bu çırpınışları, öfke duyduğu şeyi Allah'ın Resulüne yardımını engelleyecek mi? وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ İşte biz Kur'an'ı böyle açık ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vessâbiîne vennasâra velmecûs velmecûse vellezîne eşrakû Allah yefsil beynehum yevmel kıyameh. İnnallah ala kulli şeyin şehid. Kamil ve makbul şekliyle iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler. Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد Şu iki hasım takım Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Kullama Bunalmaları sebebiyle her ne vakit cehennemden çıkmak isterlerse gerisin geriye oraya itilirler ve kendilerine çıkmak yok. İster istemez bu yakıcı azabı tadacaksınız denir. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise Allah içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giyim kuşamları da ipekten olacak. وَهُدُوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasip edilmiş, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ. Kendileri dini inkar edenler, üstelik insanları Allah'ın yolundan ve gerek şehirli, gerek taşralı bütün insanlara müsavi olmak üzere, kıble ve ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan engelleyip uzaklaştıranlar, bilsinler ki, kim orada böyle zulüm ile haktan ve adaletten sapmak isterse, ona can yakıcı bir azap tattırırız. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Zira biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki, gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen, yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de, bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden, hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin. ثُمَّ لْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip, üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler. Dünyanın bu en kıdemli mabedini bir kere daha tavaf etsinler. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse, bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında, bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde, Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ Allah'a ortak tanımayan halis muvahhid olun. Çünkü bilin ki Allah'a şirk koşan kimse, gökten düşüveren ve kuşların didik didik edip kapıştığı birine yahut rüzgarın uzak ve ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Bu böyledir. Artık kim Allah'ın şeairini tazim ederse, şüphe yok ki bu kalplerin takvasındandır. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَز۪يقُ O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mabette son bulur. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken, Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki, hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Sen ey Resulüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُق۪يمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar ki, yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder, Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden, O'nun rızasında harcayıp dururlar. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٍ فَاذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiairinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken, onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da, onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de isteyen fakire yedirin. İşte şükredesiniz diye, böylece onları sizin emrinize verdik. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ Fakat onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Lakin ona ulaşan tek şey kalplerinizde beslediğiniz takvadır. Allah saygısıdır. O bu hayvanları size amade kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için onun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ Muhakkak ki Allah, iman edenleri koruyup müdafaa eder. Çünkü Allah, hain ve nankör olan hiçbir kimseyi sevmez. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Kendilerine savaş açılan müminlere, savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ O müminler ki tamamen haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden ötürü yerlerinden, yurtlarından kovulmuşlardı. Eğer Allah, insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmı ile savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Dinine yardım edene, Allah da elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah, pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Onlar öyle mükemmel insanlardır ki, şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasip edersek, namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler. Bütün işlerin akıbeti elbette Allah'a aittir. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil, nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi. فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ Halkı zulümde artık onmaz derecede ileri gitmiş, nice şehirleri yok ettik. Öyle ki şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. Üstü altına gelmiş binalar, körelmiş kuyular, kurumuş çeşmeler, yerle bir olmuş muhteşem saraylar. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Peki bu inkârcılar, biraz olsun dünyayı gezip dolaşmazlar mı ki, hiç değilse bu sayede, düşünüp duygulanacak gönüllere, gerçeğin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki, onlarda kör olan gözler değil, asıl kör olan sinelerindeki gönüller. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Onlar senden o tehdit edildikleri azabı çarçabuk getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilin ki Rabbinizin ölçüsüyle bir gün, sizin hesabınıza göre 1000 yıl gibidir. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ Zulümde aşırı giden nice memleket vardı ki, ben onlara önce mühlet verip, sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Herkesin dönüşü ancak banadır. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ De ki, ey insanlar! Benim görevim sırf bir uyarıcı olmaktan ibarettir. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İman edip, makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ayetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise, cehennemlik olanların ta kendileridir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Senden önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki, halkının hidayetini umarak gayret gösterdiğinde, şeytan onun temennisi hakkında bir vesvese vermek ve ümidini kırmak istemesin. Ama Allah, şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini sapasağlam, muhkem kılar. Zira Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ Yine de Allah'ın bu vesveseye fırsat vermesi, şeytanın attığı vesveseyi kalplerinde bir hastalık, bir şüphe olanlar ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Gerçekten zalimler pek derin bir muhalefet ve düşmanlık içindedirler. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve yine ilimden nasibi olanların bu Kur'an'ın senin Rabbin tarafından gönderilen gerçeğin ta kendisi olduğunu iyice anlayıp da, onu bütün kalpleriyle tasdik edip, gönülden tazim ederek bağlanmaları içindir. Elbette Allah, iman edenleri dosdoğru yola, isabetli tutuma yöneltir. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Dini inkar edenler ise son saat ansızın gelip çatıncaya veya gün doğurmayan o kısır gün kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında şüphe içinde kalır giderler. El-mulku yevme-izin lillahi yahkumu beynehum fellezine amenu ve amilussalihati fi cennetin ne'im. O gün hakimiyet yalnız Allah'ındır. O insanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar naim cennetindedirler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينٌ. Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise zelil eden bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ. Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. O mutlaka onları memnun olacakları yere yerleştirecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, hilim ve şefkati boldur. ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. İşte böyle. Kim kendisine yapılan haksızlığa karşı misliyle karşılık verdikten sonra yine saldırıya uğrarsa, elbette Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah afüvdür, gafurdur. Affı ve mağfireti boldur. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Bu böyle. Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki, kâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Ve çünkü Allah semiyedir, basirdir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılar ise batılın ta kendisidir. Ve tam anlamıyla yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَب۪يرٌ. Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yemyeşil oluverir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur, her şeyden haberdardır. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ. Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ve muhakkak ki Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Görmedin mi ki Allah, yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü o tutuyor. Gök ancak onun izniyle düşebilir. Çünkü Allah rauftur, rahimdir. İnsanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ Size hayatı veren de O'dur, sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da O'dur. Gerçekten insan pek nankördür. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyleyse onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler. Sen insanları Rabbinin yoluna davet et. Çünkü sen gerçekten hakka götüren dosdoğru bir yolun üzerindesin. وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan bütün şeyleri bilir. Bunların hepsi bir kitapta mevcuttur. Bütün bunlar Allah'a göre pek kolaydır. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Müşrikler, Allah'tan başka, onun tanrılıklarına dair hiçbir delil göndermediği ve kendilerinin de ibadet edilmelerinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَتُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Ayetlerimiz karşılarında açık açık birer delil olarak okunduğunda, kâfirlerin yüzündeki inkârcı tavrı hemen fark edebilirsin. Öyle ki, neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, sizi bundan da beter kızdıracak olan şeyi de bildireyim de görün. İşte cehennem, Allah onu kâfirlere vaat etmiş bulunuyor. Ne kötü bir sondur o. يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ. Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. اللّٰهُ يَصْطَف۪ي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah elbette semî ve basirdir. Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfahum ve ilallâhi turca'ul umûr. O onların yaptıklarını da yapacaklarını da olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a raci olur. Onlar hakkındaki nihai hükmü O verir. Ya eyyühellezîne âmenu rka'û vescudû ve'budû rabbekum ve'f'alul hayra leallekum tuflihûn. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Hasılı yalnız Rabbinize ibadet edin. Hayırlar işleyin ki felaha eresiniz. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O'dur. Din konusunda size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.